Vítajte pri našom dnešnom ponore. Tentokrát sme sa rozhodli pozrieť na jedno veľmi konkrétne miesto. Zaujal nás totiž jeden obchodík v Lisabone, Madeira Shop. Našli sme ho na stránke projektu Ložiaskom História, teda obchody s príbehom. Áno. Tá stránka vlastne mapuje také tie tradičné podniky, snaží sa ich chrániť. No a my sa dnes pozrieme, čo je na tom Madeira Shop také špeciálne. Nielen čo predávajú, ale aký je za tým príbeh, prečo tam vlastne tak dlho sú. Skúsime to trochu rozobrať. A hneď na začiatok vieš, že dobre povedať, že ten projekt Ložiaskom História, to nie je len nejaký fanúšikovský blog. Za tým stojí, ako ukazuje aj ten copyright na stránke, priamo Lisabonská radnica, Kamara Municipal de Lisboa. Aha, čiže je to oficiálne. Presne. Je to vlastne cielená snaha mesta podporiť obchody, ktoré tvoria takú tú dušu Lisabonu, aby proste nezmizli. Je to ochrana identity mesta. Takže už len to, že tam ten obchod je, je vlastne nejaké ocenenie. Určite. Dobre, tak poďme naň. Madeira Shop. Hovorí sa tu, že funguje od roku 1959, nepretržite a patrí rodine Abreu. Té pani, vyše 60 rokov a začínali vraj len s madeirskou výšivkou. To znie dosť úzko, ne? Presne. A práve to je, myslím, fascinujúce. Udržať rodinný biznis tak dlho, to je teda niečo. Vy si predstavíte všetky zmeny. Politické, ekonomické, módne, vkus ľudí sa mení. Všetko, čím si Portugalsko a Lisabon prešli. Jasné. A oni začali s jedným, aj keď slávnym produktom a prežili dodnes. To chce naozaj, veľkú odolnosť. A asi aj schopnosť prispôsobiť sa? No práve, lebo z tej úzkej špecializácie sa, ako to vyzerá z tých podkladov, posunuli ďalej. Áno, a to je ten druhý dôležitý bod, tá adaptácia. Dnes tam nájdeš oveľa, oveľa viac vecí. Ten posun od špecializácie k, k širšej ponuke, to musela byť nejaká reakcia na trh. Možno tí pôvodní zákazníci starli, alebo proste chceli osloviť aj turistov. Ale čo je dôležité a čo aj ten zdroj zdôrazňuje, oni si udržali tú svoju identitu. Stále sú známi tými certifikovanými madírskymi výrobkami. Čiže korene si nechali, len okolo nich vyrástol väčší strom. A ten strom je teda riadne košatý. Keď sa pozrie na ten zoznam produktov, to je ako malá exkurzia po Portugalsku. Takže okrem tej madírskej výšivky, čo je stále ich základ, tam majú napríklad keramiku z Alentéža. To je ten juh, však taká tá rustikálna. Presne, tie zemité farby, jednoduché vzory, kvety, slnko. Veľmi autentické, ale nie je to len o keramike z juhu. Spomínajú tam aj iný textil. Áno, výšivky z Castelo Branco. Tie sú také hodvábne, symbolické, že stromy života, vtáky. Presne tie. A potom tie z Viana do Castelo, tie sú asi najznámejšie vizuálne. Tie farebné, na lane, s tými srdiečkami, Corazón de Viana. Áno, tie červené srdcia, ale aj iné vzory. A často sú súčasťou tých ich tradičných krojov, tých pestrofarebných. A tie kroje tam majú tiež? Píše sa tu o vlnených regionálnych krojoch Lavradeira z Viana. Teda to už nie je len suvenír. To je kus kultúry. Presne. A k tomu také detaily ako lakované papuče s vyšivkou. Človek si to vie živo predstaviť. Ale ideme ďalej, lebo ten zoznam je fakt dlhý. Keramika z Caldas da Rainha. Á, Caldas. Tá je známa tou svojou hravosťou, niekedy až trošku uletená. Tie kapustné listy, taniere v tvare rýb. Áno, áno. A tie figurky vtipné. Je to úplne iný štýl ako Alentejo. A potom fajansa z Coimbry a tu je detail, že ide o kópie vzorov z 15. storočia. Čo to vlastne znamená? Prečo je to dôležité spomenúť? Vieš, toto je veľmi zaujímavé. Coimerská fajansa, hlavne tá stará, bola dosť ovplyvnená čínskym porcelánom, ešte z časti objavov. Aha. Tie modro-biele vzory, lovecké scény, to je typické. A to, že ponúkajú kópie, možno skôr zo 17. a 18. storočia, ale aj tak. To ukazuje, že im nejde len o predaj. Že vyberajú veci s príbehom, s odkazom na tú zlatú éru. Pre niekoho, kto sa vyzná alebo má rád históriu, to má úplne inú hodnotu. Je to taký kurátorský výber. Rozumiem. Čiže nielen veľa rôznych vecí, ale aj veci s nejakou hĺbkou. Dobre, a ďalej? Filigránske práce. Och, filigrán, to je nádhera. Tá jemnúčka práca so striebornými alebo zlatými vláknami splietajú to do takých, až čipkovaných vzorov. Srdcia z Viana, náušnice. Presne, To chce obrovskú trpezlivosť a zručnosť. A mať toto popri keramike a textilu opreto ukazuje tú snahu pokryť rôzne druhy remesla. A na záver, klasika. Figurky z Barcelos. Tam asi vedie ten kohút, že? Symbol Portugalska. Ten farebný kohút je asi najznámejší, áno. Ale Barcelos, to je celá plejáda takých ľudových figurok. Hudobníci, zvieratká. Také veselé a naivné. Presne, taký ľudový kontrapunkt k tomu elegantnejšiemu filigránu. Keď si to takto prejdeme, tá šírka je fakt obdivuhodná. Ale má to aj nejaký systém? Alebo je to len taký mix všetkého? Zdá sa, že systém tam je. Ten zdroj spomína rozdelenie podľa poschodí. Dole na spodnom poschodí sú vraj uteráky a ručne robené detské oblečenie. Národná výroba. Takže skôr veci do domácnosti, kvalitnejší textil. Áno, možno aj väčšie, drahšie kusy. Pre ľudí, čo hľadajú trvácnosť. Možno viac pre domácich, ale náročnejších turistov. A prízemie? Prízemie je vraj venované menším veciam. Ideálne pre turistov. Logické. Tam človek vbehne, kúpi suvenír. Presne. Tam bude asi tá keramika, menšie vyšívky, filigrán, tie figurky. Je to podľa mňa dosť premyslené. Čiže kombinujú tú hĺbku, certifikovaná madéra, historické kópie, kvalita s takoutou prístupnosťou na prízemí. To znie ako dobrý model. Určite. A keď si to spojíš, Madeira Shop je vlastne taká živá encyklopédia portugalských remesiel. Na jednom mieste máš prierez tradíciami z rôznych kutov krajiny a stále si držia ten punc kvality, tú certifikáciu. To je dnes dôležité, keď je všade plno napodobenín. Áno, to je pravda. A to rozdelenie na poschodia im umožňuje efektívne cieliť na rôznych ľudí. Je to, no, sofistikovanejšie, než sa zdá na prvý pohľad. A ako to tam vlastne vyzerá? Aká je tam atmosféra? Vieme niečo o tom priestore? Áno, a to je tiež super zaujímavé. Píše sa tam, že okrem fasády, tu zmenili, ale vnútro si zachovalo pôvodné prvky zo 60. rokov. Vážne? Konkrétne spomínajú kamennú dlažbu, pôvodný drevený pult a staré drevené a sklenené police a vitríny. Takže žiadna moderná sterilita, skôr taký krok späť v čase. Presne, a to je podľa mňa strašne dôležité pre ten zážitok. Vojdeš dnu. A nie je to len o nákupe. Je to o tej atmosfére. Tá dlažba pod nohami, ten masívny pult, možno za ním stáli generácie tej istej rodiny, tie vitríny. To vytvára pocit autenticity. To sa nedá len tak urobiť. A ten kontrast, zmenená fasáda, ale pôvodný interiér. Prečo myslím, že to tak spravili? No, tá fasáda, dôvody môžu byť rôzne. Možno technické normy, izolácia, možno chceli väčšie výklady. Alebo proste len trochu omladiť ten vstup, aby to zvonku nepôsobilo príliš staro. Možno. Ale to, že nechali vnútro tak, to muselo byť vedomé rozhodnutie. Vedia, že práve tá atmosféra je ich veľká devíza. Je to úcta k histórii. To je vlastne širšia otázka však. Ako sa tieto historické obchody majú vyrovnať s modernizáciou? Kde je tá hranica? Presne. Je to dilema. Na jednej strane musia fungovať dnes, potrebujú možno klímu, terminály, byť online, ale ak príliš zmodernizujú ten priestor, stratia to čaro. Toho ducha miesta. Áno. A Madeira Shop vyzerá ako príklad hľadania rovnováhy. Zmodernizovali, čo asi museli, tú fasádu, ale srdce si nechali pôvodné. Je to o citlivom prístupe. A ak by teraz niekto dostal chuť to zažiť, pozrieť si tie poklady. Máme aj praktické info. Adresa je Prasa dom Pedro 4, číslo 44, to je námestie Rosiošak, úplné centrum Lisabonu. Áno, to je skvelá poloha, priamo v srdci diania, ľahko dostupné pre turistov, ale aj pre domácich. To im určite veľmi pomáha. Kontakt je telefón plus 351 246 1340 a mail madeirashop@gmail.com. A otvorené majú pondelok až sobota od 10. do 7. večer. Dostatok času. Áno. Ešte by som možno spomenula jednu vec z tej Strauti Loža z Comistoria. Pri Madeira Shop je sekcia Loža z Relacionáda, súvisiace obchody. Aha. A čo tam je? Sú tam odkazy na ďalšie podobné podniky. Napríklad Principe Real Anxio Weiss alebo Paris M. Lisboa. Tie sú tiež na bytový textil a bielý žeň. Alebo aj Vista Allegre, ten známy porcelán, či obchod Teresa Allecrim, tiež textil. Takže to ukazuje, že nie sú jediní. Že je tam celá sieť takýchto tradičných obchodov. Presne. Ukazuje to taký širší kontext. Madeira Shop nie je len nejaký osamotený ostrovček, ale súčasť no, bohatšieho ekosystému obchodov, ktoré ctia kvalitu, remeslo, históriu. Pre niekoho, kto hľadá presne toto, je to vlastne ako malý sprievodca. Ak sa ti páčilo tu, skús aj tamto. To je ďalší rozmer toho projektu. Nie len mapuje, ale aj prepája. Super. Dobre, tak skúsme to nejako zhrnúť. Čo sú také tie hlavné body, ktoré sme si odniesli z príbehu Madeira Shop? Pre mňa je asi kľúčové, že to nie je len obchod. Je to živý organizmus, vyše 60 rokov histórie, jedna rodina. A tá úžasná premena od jedného produktu k takej, no, výkladnej skrini portugalských remesiel z rôznych regiónov. A pritom si zachovali ten starý interiér a povesť kvality. Súhlasím. Je to príklad kontinuity, ale aj tej nutnej adaptácie. Ukazuje to, ako sa dá tradičné remeslo nielen uchovať, ale aj aktívne predávať dnes. A vieš, práve toto ma privádza k takej záverečnej myšlienke. Otázke pre našich poslucháčov. Akú vlastne šancu majú takéto obchody? Plné ručne robených, lokálnych, často drahších vecí? Akú majú šancu dlhodobo prežiť v dobe masovej výroby, hypermarketov, fast fashion a online nakupovania? Je to vôbec udržateľné? To je presne tá otázka. Akú úlohu v tom hrá ten fyzický zážitok? To, že tam môžeš vojsť, cítiť tú históriu, dotknúť sa tej výšivky, vidieť ten filigrán zblízka. Porozprávať sa s niekým, kto tomu rozumie. Áno. Je práve táto kombinácia autentický produkt, príbeh, osobný zážitok tou hodnotou, ktorú online svet, napriek všetkým výhodám, nedokáže nahradiť. A sme my, ako zákazníci, ešte ochotní túto hodnotu hľadať a oceniť.